أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف مكي سورة دي نازل شوية دي ورسطر سورة يهود أو مكي سورة حجر ترتيب قرآني كي دولسم نمبر سورة دي وترتيب نزولي كي دري پندوسم نمبر سورة دي ربط دري سورة دماء قبل سورة داري مخ کی صورت کی دلائل نقلیہ بیان شل د نوران بی علیہ الصلوۃ والسلام دی صورت کی دلیل نقلی د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بیانی گی. دویم ربط د ماقبل سردارے مخ کی صورت پاخر کی پاخری آیات کی نفی د علم الغیب و شلا پا غیب باندی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک نپوئی گی او دغه سے اختیار من اللہ تعالیٰ دے دا عبادت مستحق اللہ تعالیٰ دے نو دا صورت اصل کی تفصیل او شرح دا دا غیر پارا در اخری آیات شرح دا دا صورت دعوت صورت دا نپی دا شرک پی العلم العالم و بکل شئن هو اللہ دغسی المتصرف فی کل شئن هو اللہ صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی کی تفصیلا دا پیغمبر چی دا واقعات بیانی نو دا رشتن پیغمبر دے. خلاصہ رسول دادا اجمالی خلاصہ اول ترغیب بیانی کی قرآن کریم تا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی او بیا تمہید دے تروم آیا تھا پورے واقعہ دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا بیا واقعہ دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیانی گی تفصیلا باخر کی زجر دے پہ شرک باننے تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا او صداقت دا قرآن کریم بیانی گی. بس دی صورت کی تفصیلی حالات دا یعقوب تفصیلی حالات دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا بیانی. الف لام را اللہ تعالیٰ فوئے دے فمانا دے حروف ماندے تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتنا دا داسی کتاب المبین چی صفا صفا بیان کئی المبین مبین اغا کتاب دے چی اغا پخپلم واضح دے او دغه سی وضاحت کوون کې رې په مند حق او د باطل کې المبین تلک آیات الکتاب د دې آیاتونه د داسې کتاب المبین چې صفا بیانون کې رې حق او باطل لرا وضاحت کوون کې رې په مند حق او د باطل کې جدائی راوستون کې رې په مند حق او د باطل کې انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون صداقت دا قرآن کریم پدر و طریقو بانے انا انزلناه یقینا نازل کردے منگا دا قرآن کریم عربیا پا واضح جبا کی عربی راضی پا مانا دا وضاحت سرا پا طول زبانوں نے کی عربی زبان اغا واضح زبان نے لعلکم تاقلون دیر پارا چی دا سپوئے شئی دیر پارا چی دا عقل نکارو اخلیں تفسیر جلالین دیر زیادہ بہترین معنی کرے دا لعلکم تعقلون لعلکم تفهمون معنیه دیر پارا جتا سو داغی پا معنی و داغی پا مطلب بانی پویشی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا پیغمبر رشتو نے پیغمبر دے دا سی واقعات بیانی تستا خجستہ مجدار واقعات بیانی او دا پاغا وقت کی موجود نو دا دلیل لے پرے بانے چی دا دا اللہ تعالی رشتنے پیغمبر دے نحن نقص علیک احسن القصص نحن نقص منگا بیانو علیک وطا بانی احسن القصص خیست بیان خیست واقعات بما وحینا علیک هذا القرآن پا دی وجبانی چی وحی شروع کردی منگا تا تر دی قرآن کریم وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر چې وی ته مخکې دراتو د دینه لوینه الغافلین د به خبرونه چې قرآن وحی ته نه راغلی نو ر دینه مخکې ته به خبروي دا واقعیت ته نه معلوم دا تفصيلات ته نه معلوم لمن الغافلین دا آیات کار دلیل لري په دې خبره باندې چې الله تعالی د پیغمبر علم اغا په ذریعه د وحی سره اغا په ذریعه د قرآن سره بل ذریعہ دا غید علم نشترے اذ قال یوسف لیابیہ یا ابتی انی رائیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتهم لی ساجدین تر وم آیات پوری تمہید بیانی گی دفار دا واقعہ دا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام خوب بلی دا ویزی نما پا خوب کی ایول ستوری دی یو سپوږمۍ او یو نوری نما دې تعبیر وسی یعقوب علیه صلاتو سلام خپل زوی یوسف علیه صلاتو سلام ته وای دا خوب دی چات وای دا زینما چې ما تراخته کیږي ما ته سجده کوي وای دا خوب دی بل چاته ما وای دا یو لستوري په دې کې اشاره وا یو لسترونو دا یوسف علیه صلاتو سلام ته پستورو کې رڼا کمی په نسبت د نورو سپوږمۍ باندې نو پاغی کی رنا دا دینداری کموا او دا نور نمراد بدی کی اشاره وا یعقوب علیہ السلام تا پلار تا لگه سرنگی چی دا نور رنا غا بلکل پوری نو دا غسی نور دا نبوت دا یعقوب علیہ السلام غا رنا بلکل پورا او سپوگمی کی اشاره وا مور دا یوسف علیہ السلام تا او بیا د سپوږمۍ رڼا د ستورو نه زیاتی خو لیکن د نور نه کمی نو نور د ولایت د مور د یوسف علیه صلوات و سلام هغه هم درمیانه و ځکه هغه د الله تعالی ولی وه اذ قال یوسف کله چې ویل یوسف علیه صلوات و سلام لیابیه خپل پلار ته یا بتی پلاره انی رایتو احد عشر کوکبا یقینا ما ولیدل په خوب کې یوله ستوري والشمس والقمر انور اسفوق ما رايتهم لساجدين ولد الماديو لرا لساجدين چې ما ته کده کېدون کیو ما ته سجده کوون کیو ما در حقته شو قال ویل يعقوب عليه السلام يا بني بچړي الله تقصص رؤياک م بیانو دا خوف بل علای خود گا پورن خپل باندې خپل رون ترې دا خوب م بیانو په یقین لک کیدا نخمخه په یقید لکه کیدا نو جوړ وکي ستا په خلاف باندې تدبیر منصوبه به جوړه کی ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره دشمن دی ښکارا دشمنی ور سره وکي دا ورونه بدی دشمنان شي په حدیث کې ردی ذکر راغله دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو کې یو کس خوب ویني او خو خوب وی نو هغه دې داسې یو نیک او تقوادار پرهیزګار انسان ته بیان کی او کله چې بد خوف څوک ویني نو ډډه دې بدله کی او چپ طرف ترې درې دره لاړې توکي د لاړو د توکلو شکل دې جوړ کی او اعوذ بالله دې وای او هیچا ترې دا نه بیانې دې آیات کې دا مسائل بیان شول خوبونه پټ ساتل پکار دي هر چاته خوب ویل دانه دي پکار دویم خبردار چې مسلمان باندې دا لازم دي چې خپل ورور له تنبیه ورکي چې په کم شي کې هغه ته نقصانی ضرر یوتا باید چې دا غینه خبر کی چې دا سم کوه نقصان ورته ورسیږي دویم خبردار چې کله د یو کس په باره کې دا امکان وي چې دا به ضرر ورکی ولته او دا غی په باره کې ته چاته خبره وکي چې دته دا خبره مکوه نو دا داغی غیبت نه نه دا گناه نه ده بل خبر دی آیات نو معلومه شولا چې دا یوسف علیه السلام دغه نورونه پیغمبران نو ذکا حسد کول خپل ورور سره او حسد چیرې دا ګناي کبیره ده. لا تقصص رؤياک ما بیانوا د خو خپل علی خودیکا په ورونو خپلوان دي فیکید لک کیدا نو چل بجوړ کی استا په خلاف باندې چل جوړول. ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د انسان د پر عدو مبین دشمن دې ښکارا. وکذالک اجتبیک ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. پدې کې تسلی ورکول د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام دی ورونو ته یوسف علیه الصلوۃ والسلام ته پدری وسیدونه باندې تا باندې الله تعالی درې مهربانیانی کوي. وکذالک اجتبیک و دغسې غوره کوي با تعالی ربک ربستا ويعلمك من تاويل الاحاديث او خيبه تا تا د حقیقت د خبرونه من تاويل الاحاديث دا ټکی او دې صورت کې بار بار راځي. دو معنی دي دي یو په سرینو بیان کړی دي تاويل الاحاديث ته مراد تعبیر د خوبونو تاب الله تعالی په تعبیر د خوبونو معنی پویا کوي په ذریعه د وحی سره او دا وستر لپاره معجزې. دویم په سرینو لیکلی دي من تاویل الاحادیث نو مراد دلیلونه توحید تی مراد دی او دغسی واقعات نو مخکینو امتونو تا تبا الله تعالی خی دلائل د توحید او واقعات د امتونو مخکینو و تا تا اللہ تعالی خی داولنی نعمت شو. قذالک اجتبیک ربک و دغسی خیبت دغسی ورکی بتال ربستا و یعلمک من تاویل الاحادیث او خیبتا تا د تعبیر د خوبونو نه د حقیقت د خبرونه یا د مخکینون بی علی صلوات و سلام پشان دکی د رایل توحید بتا تخی و یتم نعمته علیک او پرکی احسان خپل نعمت خپل بتا و نیکما و علی آل یعقوب او په اولاد د یعقوب علی السلام باندې نیکما اتمه علی ابویک من قبل لکه سرنګ چې د احسان پرکړه او استاپ نیکونو باندې مخکړه دینه چې ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام پاغی بانی اللہ تعالی مہربانی نکڑی نو دغسی اللہ تعالی و پتا بانی مہربانی کئی او دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پا نور اولاد بانی دا مہربانی یعنی با اللہ تعالی کئی. این ربکا یقین ربستا علیمون پوی دے پا ہر سوانی حکیم حکمتون والا دے ستا رب پا ہر سوانی پوی گی او پا ہر خبرت اللہ تعالی کی حکمتون دی